nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To będzie dalsze zadłużanie Polski, tak były prezes NBP Leszek Balcerowicz mówił w Trójce o propozycjach opozycji, która chce obniżenia VAT-u i akcyzy na paliwo. O rosnących cenach ropy i gazu będą dzisiaj rozmawiać unijni przywódcy podczas specjalnej wideokonferencji. Dowiedziała się tego nasza korespondentka w Brukseli. Motocyklista, który uciekał przed radiowozem, miał przy sobie narkotyki i kilka sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, zatrzymała policja we Wrocławiu. Fałszywe prezenty i wprowadzanie ludzi w błąd. Tak zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość obniżenie podatku VAT i akcyzy na paliwo skomentował Leszek Balcerowicz. Były wicepremier i minister finansów, były prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce, że również politycy opozycji powinni się wykazywać odpowiedzialnością. Pytanie, jakie trzeba zadawać tego typu politykom, skąd weźmiesz pieniądze? Z dalszego zadłużania Polski należy oczekiwać odpowiedzialności od wszystkich polityków, bo jak uznamy, że opozycja ma monopol na niemoralność i fałszywe obietnice, no to wtedy będziemy sankcjonować szkodnictwo polityczne. Cała rozmowa na stronie Trójki i w serwisie YouTube. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu ustawy obniżającej VAT na paliwo z 23 do 8% i zmniejszenie akcji około 9-10 punktów procentowych. 55 lotów i ponad 9700 Polaków przewiezionych z Bliskiego Wschodu. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór podał najnowsze dane dotyczące powrotów Polaków z terenów dotkniętych wojną. Większość lotów zrealizowały linie komercyjne, a ponad 320 obywateli zostało ewakuowanych wojskowymi samolotami. Wczoraj późnym wieczorem w Warszawie wylądował trzeci transport wojskowy. Grupa europejskich przywódców spotyka się dzisiaj na specjalnej wideokonferencji poświęconej cenom energii. Narady organizują Niemcy, Belgia i Włochy. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, wśród zaproszonych jest premier Donald Tusk. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie, zakłócenia w produkcji i transporcie z powodu zamkniętej cieśniny Ormus spowodowały wzrost cen ropy i gazu i wywołały obawy w unijnych stolicach. Komisja Europejska na razie uspokaja, że Unia ma zapasy, ale też przyznaje, że jeśli wojna w Zatoce Perskiej potrwa dłużej niż kilka tygodni, to odbije się to negatywnie na europejskiej gospodarce i doprowadzi do wzrostu inflacji. Rosja chce skorzystać na wojnie w Iranie, donoszą rosyjscy niezależni eksperci. Podkreślają dwa aspekty: odblokowanie eksportu rosyjskiej ropy i wyczerpywanie się zapasów amerykańskiej broni, która mogłaby trafić na Ukrainę. Od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie Władimir Putin liczy na wzdowienie eksportu ropy i gazu do państw europejskich. Na Kremlu z zadowoleniem przyjęto wypowiedź Donalda Trumpa o złagodzeniu sankcji nałożonych na rosyjską ropę. Jednak w ocenie niezależnego ekonomisty Władimira Miłowa, który rozmawiał z telewizją Deszcz, potencjalne korzyści Moskwy ze zwiększenia eksportu surowców energetycznych zależą od tego, jak długo będzie trwał konflikt na Bliskim Wschodzie. Jeśli przerwa w dostawach przeciągnie się jeszcze o 2-3 tygodnie, to sytuacja na światowych rynkach będzie się zaogniać. W takim przypadku nie będzie skąd brać ropy. Jeśli wojna się nie zatrzyma, to sytuacja będzie korzystna dla Kremla. Eksperci podnoszą jeszcze jeden aspekt wojny w Iranie, który działa na korzyść Rosji. Przeciągający się konflikt zbrojny będzie uszczuplał zapasy amerykańskiego uzbrojenia. W tej sytuacji mogą wystąpić niedobory sprzętu, którym mogłaby Unia Europejska zakupić dla Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie zatrzymał się do kontroli, uciekał przed policją, miał przy sobie narkotyki i ciążył na nim trzykrotny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci we Wrocławiu zatrzymali 26-letniego motocyklistę. Najbliższych 5 lat może spędzić w więzieniu. Policjanci z drogówki próbowali zatrzymać go na ulicy Kosmonautów we Wrocławiu, gdy ten w terenie zabudowanym jechał z prędkością 115 km na godzinę. Motocyklista zignorował sygnały i zaczął uciekać w kierunku Leśnicy. Po drodze przejechał na czerwonym świetle i wyprzedzał inne pojazdy na przejściu dla pieszych oraz skrzyżowaniu. Pościg zakończył się przy ulicy Rabickiej. Tam kierowca porzucił motocykl na torowisku, zaczął uciekać pieszo, ale po chwili został zatrzymany. Motor miał usunięty numer VIN i znajdowały się na nim tablice innego pojazdu. 26-latek miał też przy sobie sporo narkotyków. Policja sprawdzi również, czy nie kierował pod ich wpływem. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójca, grupa Limp Bizkit. 227 trójek, UKF, małopolski radio.pl. Teraz troszkę muzyki z lat 80. Muzyki polskiej, ale wciąż aktualnej. Pan Jerzy pisze: dzień dobry, odnośnie dzisiejszej sytuacji w tym rejonie świata, proszę o utwór zespołu Brak na Bliskim Wschodzie. Pozdrawiam, Jerzy. Wszystko w porządku, na Bliskim Wschodzie wszystko gra. Tam pokój i spokój, jechać tylko tam. Życie płynie słodką ropą, banany, cytrusy i słońca żar. Życie płynie słodką ropą, banany, cytrusy i słońca żar. Wszystko w porządku, na Bliskim Wschodzie wszystko gra. Tam pokój i spokój, na wakacje tylko tam. Jesteś gdzie indziej, na przykład w Chile, urwą ci język, kiedy śpiewasz jak ja. Jesteś gdzie indziej, na przykład w Chile, urwą ci język, kiedy śpiewasz jak ja. Na całym globie wszystko w porządku, na całym globie wszystko gra. Odpocząć bym chciał, RPA. Odpocząć bym chciał, RPA. Na Bliskim Wschodzie zespół Brak. Przypomnę, że to formacja, którą w latach 80. jeszcze przed Rendezvous założył Ziemowit Kosmowski. A tak swoją drogą, przed laty śpiewano więcej chyba o zapalnych miejscach na świecie niż w tej chwili, choćby wspomnieć grupę KS-u. A tak swoją drogą, podobno Polacy ciągle jeżdżą w ten rejon świata, nie bacząc na to, że tam jest po prostu najzwyczajniej w świecie niebezpiecznie. 227 UKF małpopolskie radio.pl. Led Zeppelin w tej chwili to kolejna Państwa propozycja. Trying to tell me my tears they fell like rain. Since I've been loving you, Led Zeppelin w Trójce. Tę piosenkę zamówi pan Kuba, który pisze, że jego 8-letnia córka czasami wchodzi w takie rejestry wokalne, że bliskie są Robertowi Plantowi, a jego partnerka nazywa dziecko właśnie Robertem Plantem i Wyjcem. A piosenka swoją drogą, zdaniem pana Jakuba, jest nieprzeciętna. 227 trójek, telefon dzwoni. Dzień dobry, Konrad z Częstochowy się kłania. Prosiłbym zespół Rush Forsten dla wszystkich słuchaczy, którzy lubią i będą na koncercie Rushu w przyszłym roku. And Look out for the forest without form. Look around at the sight and sound. Look in, look out, look around. Muzycznej poczcie UKF, w trójce grupa Rush. Za oknem piękne słońce, przynajmniej w Warszawie. Wszyscy mamy odrobinę więcej energii i pomyślmy sobie tylko o tym, że było jeszcze lepiej, że za 11 dni będzie prawdziwa wiosna, chociaż meteorolodzy straszą nas jeszcze powrotem zimy. Teraz prośba pana Sławomira, który pisze: dzień dobry, proszę o piosenkę na poprawę humoru dla mojej żony, a ten utwór to Zdechły Osa, Zakochałem się w twojej matce. Tak ładnie płynie. Za myśli co zgubiłem, bo ukryte w dymie. Za chwilę jakie łapie typie, o nich też zawinę. Za życie w ruch cytynie. Za życie se tak ładnie płynie. Za myśli co zgubiłem, bo ukryte w dymie. Za chwilę jakie łapie typie, o nich też zawinę. Za życie w ruch cytynie. Za to jak se fruwam lekko, choć nie zawsze jest lekko w życiu. Za to co napędza za przeciwników. Za panie ładne w oczach i za zdrowie dobrych byków. Za to co widzę z oka, wszystko co ukryte z tyłu. Za pożar w moich oczach, zdechły osa. Za każdego się wrócę na chętnie w bejwie w niebiosa. Za to, że tak ładnie spadam, kumasz. Za to, że tak ładnie fruwam. Za to, że tak ładnie fruwam. No i proszę, mamy w związku z tym dwa w jednym. Zakochałem się w twojej matce już w tej chwili w prawdziwej wersji, chociaż troszkę wyczyszczonej. Zakochałem się w twojej matce. Dechy Łosa w muzycznej poczcie UKF i mi przypomniał się jeden z odcinków z popularnej bardzo w Polsce telenoweli, zresztą naszej polskiej produkcji. 227-3-UKF-MAPA-POLSKI-RADIO.PL. Telefon dzwoni. Dzień dobry. Chciałbym bardzo poprosić o piosenkę albo utwór Flashing of the Pan, Światła na wodzie, Light of the Night. Wojciech z Pienkowa dzwoni. Lights in the Night to grupa Flash Independent w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek to telefon w sprawie zamówień do Muzycznej Poczty UKF. Wiem, że olbrzymim powodzeniem cieszą się bilety na koncert niedzielny zespołu Jam, właśnie nie bilety, zaproszenia, ale w tej audycji tych zaproszeń nie rozdajemy. Ona jest wyłącznie poświęcona Państwa ulubionym piosenkom, także w tej sprawie proszę dzwonić jak najbardziej i słuchać Trójki, żeby mieć szansę jednak gdzieś złowić te zaproszenia. 227 Trójek, UKF małpopolskiradio.pl. Pan Rafał pisze. Dzień dobry, proszę o piosenkę Tomka Mochowieckiego, Nie ma nas. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Zamiast chmur w miejscu plaż. Na kontynentach, w tempie odbłysku rad, na kontynentach, w bieli alp w cieniu. Oh, Rzadko bywają tak pięknie zgrane wokale. Katarzyna Łosowska gościnnie wraz z Tomaszem Magowieckim, Nie ma nas. A z tego co pamiętam, to ten utwór swoją drogą miał premierę chyba tu u nas, na antenie Trójki, dawno temu. Nie tak dawno swoją drogą, ale jakiś czas. 227-3-UKF-MAPA-POLSKIE-RADIO.PL. Pan Klaus z Gliwic prosi o jeden ze swoich ulubionych utworów grupy AC/DC, TNT. TNT, grupa AC/DC i nie mniej wybuchowa za chwilę Illusion na prośbę pani Doroty. Kto jest winien? stracił matkę swą. Jeden huk urwał na dłoń. I gdybyś z bólu wyrzykiwał krew, serce w pół rozpada się. I gdy winnego nie dosięgniesz, nie! Czyli poczucie UKF, zespół Illusion. I tu przypomniało mi się nagranie, właściwie utwór sprzed ponad 40 lat, jaki w Jarocinie wykonywał zespół Siekiera. Idzie wojna. Zresztą na jednej z płyt takich mocno niezależnych to się właśnie ukazało. Teraz troszkę spokojniej będzie. Propozycja zespołu, który założył Branton Marsalis dawno temu. I nie ukrywam, że ta płyta była dużym zaskoczeniem. A kto to taki? Oto już sprawa naszej słuchaczki, która zdradzi wykonawcę. Dzień dobry. Mam taką jedną kochaną piosenkę. Another Day. Backshot Le Song. Joanna z Warszawy. Another day. Staring out of my window. Thinking about tomorrow. Things were clear. No need to rush. I ain't gonna worry. Any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you. And then I have to face the emptiness I feel inside without you. And find a way to make it through another day. I need a way. Find the truth within me. Except the fact that I love you. I'd do eternity. I hear they say it doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion. Sifting through love's remains. Sometimes I tell myself